निजर धातु का लंग लकार का रूप चलेगा, निज बचेगा उसमें, निज धन लंग, निज धन लंग, निज धन लंग, लंग कैसे अट्टागम निज धन लंग हल बच गया अनिधंता शब श्लू श्लाव से दित पूर्वप्यास अलाज शेष अनिज दंता। अब अभ्यास गुण हो जाएगा निजाना त्रयाणिज दंता पित्त होने से यहां भी लघुपत गुण हो जाए पुगंधा लघु पद सूत्र से गुण हो गया आने नेज दंता हल्के भी दीर्घा शिष्य प्रथम हाल से ता का लोप हो जाएगा चौक गा होगा वावसान से शर्त विकल्प से अनेक अनेक दो अनेक अनेक अनेक ताम अनिजुहु अभ्यस्त था ना इसे अभ्यस्त और जी को जुस जिसको बचा अनिजुहु अनेक अनेक यहां शिव को लोप हो जाएगा शिव का सकार इसलिए अनिनिकतम अनिनिकता अनिनिजम अनिनिज्व अनिनिज्व क्योंकि आजादी पी सार्धा तो मिल गया ना अनिनिजम में लोग गुण नहीं होगा कित होने पर भी आजादी पी सार्धा तो कल जो सूत्र अंत में पड़े थे नाभ्यस्त सियाचि सिचि सार्वधातु के नाभ्यस्त सियाचि पिति सार्वधातु के उससे निषेध हो गया अनिनिजम बनेगा अपने आप निषेध है लघुपद गुण नहीं होगा। अवात्र पद में सर्वत्र गीत हो जाता है इसलिए कहीं भी लघुपद गुण नहीं होगा अनिनिकता अनिनिजाताम अनिनिजता अनिनिकता अनिनिजाताम अनिनिकध्वम अनिनिजी अनिनिज्वही अनिनिज्मही ये हो गया लंग लंका। अब आइए विधिलिंग में, विधिलिंग में क्या हुआ निजधन विधिलिंग निजधान विधिलिंग लिंगो यासुट चिप होगा चिपकता बचता है तो यासुदी सकार का लिंग स्लोप हो गया यात बचा वो सारधातु के पर में शब श्लू श्लोसित निज निज धन यात नी निज धन यात हला पूर्व शेष नी निज धन यात लघु अभ्यास गुण ने निज धन यात अब मिला देंगे रोपनेगा ने निज्यात निज्याताम निज्यु निज्या निज्यातम निज्यात निज्याम निज्याव निज्याम अब वातने पद में ने निजीत है ना ने निजीत ने निज तो ऐसे रहेगा प्रकृति भाग में त प्रत्यय तापो सीयोत दोनों सकल में समलोप यकार का लोप लोप ईता बचा ने निज ईता मिला दीजिए ने निजीत ने निजीयाताम ने निजीरन ने निजीथा ने निजीयाताम ने निजीधम ने निजीय ने निजीवही ने निजीवही और आश्रलिंग में आश्रलिंग में निज्यात टिप का तगा रहेगा उसका लिंगाश सार संज्ञा हो गया शबाधिकारी बाधित हो गया अदेवा ता को क्या हो गया या सुप्रदा तुंगिच्छ यासठ हो गया यास और ता सकार से लोप हो गया याद बजा निज और याद किदास कित भी है वैसे भी गित है लघुपद गुण निषेध हो गया निज्यात निज्यात निज्यास्ताम निज्यास हो निज्या निज्यास्त निज्यास्त निज्यासम निज्यास हो निज्यास्म आत्र पद में सीयुट सुत प्रत्यय को आगम हो जाएगा निज दन सी दन सदंत निज धन सी धन सदंत एक लोप लोप से सी लगभग गुड़ का निषेध हो जाएगा सीट के सकार का परते हुए कौन सूत्र है इक्सपद अलपरस लिंग सिचा वात प्रदेश एक सूत्र है लिंग सिचा वात प्रदेश उच्च से पहले वाला उच्च तो रदंतों में करता है उससे पहले एक सूत्र पढ़ा था लिंग सिचा वात प्रदेश आत्र पदे प्रत्यय में परते हुए लिंग और सिच जो एक समय झलक उससे पर में आया हुआ जिंग लकार हो अथवा सिच हो, आतुर्वेद प्रमेय हो उसको कित हो जाता है, आते गुण नहीं हुआ तो बाकी कार्य कर दीजिए। जातो निग चौकू निग्धन सी स अब सा को मुर्दनी शकार, ग को क खरीच, शब्द के साथ मिक्स हो गया, मिल गया पशु से क्ष निक्षिष्ट निक्षिष्ट निक्षीयास्ताम निक्षीरन निक्षिष्ट निक्षीयास्ताम निक्षीरन निक्षिष्ठा निक्षीयास्ताम निक्षिध्वम निक्षीय निक्षी वही निक्षी मही। अब आता है लुंग लका लिंग सिचाव आत्मन प्रदेश लिंग सिचौ आवादेश लिंग सिचौ आत्मन प्रदेश लिंग सिचाव आत्मन प्रदेश। अब लुंग लकार में लुंग लकार अट्टागम अनिजदान लुंग लुंगो तिप तिप का ता बच गया इत सीरो अनिज धन श्रीलुंगी श्लेषिच प्राप्त नित्य होना बाधते सूत्र आता है इरितो वा इरिता पंचमी क्वेश्चन वा अव्य दो पदों वाला सूत्र है इरितो वा इरिता धातु छले रंग वा परसपदेश परेशो इरित जो धातु है इर इत संज्ञा वाले जितने भी धातु है केवल ही नहीं केवल रा नहीं किंतु समुदाय इर समुदाय की संज्ञा जहां जिन धातुओं का हो उन धातुओं से परे छली को अंग आदेश हो जाता है विकल्प से अंग का आ बच गया अंग अंगित गिप्त सलोपद गुणाधिकारी नहीं होगा अनिजत मिला देंगे अनिजत अनिजतां अनिजन अनिज अनिजतम अनिजत अनिजम अनिजाव अनिजाम दूसरे पक्ष में क्या होगा सुच होगा जब अंग नहीं हुआ तो सकार है तब कहता है अशिष्य प्रत्यय से नीत हो जाएगा और स्वयं अनिट धातु है सिच पे नहीं हुआ निच को कौन सूत्र है हाँ वृद्धि कौन सूत्र से वध व्रज अलंत आचा वध व्रज अलंत वृद्धि होगा तो नहीं शीत ज को ग ग को क स को मृदन शगा क संयोग क्ष अनैक्षित अनैक्षित अनैकता झलो झली सूची के सकार क्या हो जाएगा लोप झलो झली एक सूत्र क्योंकि निश क्या है झलन तो क्या होता है जब स्थिति अनैच सकार पर में ताम है तम में त है तेरा पक्ष में ले लेना ज से पर में सर में त ज है झल पर में सिच उसे पर पुनः क्या है जल झलो झली इसका लो ज को ग ग को क अनैकताम अनैक्षु यही बनेगा ना अनैक्षित अनैकताम अनैक्षु अनैक्षी अनैकतम अनैकता अनैक्षम अनैक्ष्व अनैक्ष्म आत्र पद में जो यहाँ ताम तम तम किए थे वो वहां कहा होगा त और इन जगहों में जरूर है ना अनिच सन रहेगा जरो जरी से सच का लोप जब होगा गो का अनिकता अनिकता अनिक्षापा आचार्य में तो लोप होगा नहीं पर में जल नहीं मिलेगा तो स को श होगा जब होगा गो का कश हो क्ष अनिक्षापा है ना सबसे शिष्य तो वही शिष्य कित है लिंग सिचा वाच प्रदेश से ही कित करना सिच को कहीं गुणाधिकार नहीं होगा अनिकता अनिक्षाताम अनिक्षत अनिक्था अनिक्षाधाम अनिक्धम अनिक्षी अनिक्ष्वही अनिक्ष्मही। और अंत में निज धातु से ड्रिंग लकार ड्रिंग के वजह से अट्टागम मंगलंगन छोड़ दाता फिर ड्रिंग को तिप गति हर बचा प्राप्त शब्द बाद अनिर्धातु है वैश्या को कोई कित करता नहीं है, अवैश्या के प्रति वे फुगंत लघुपदेश से गुण होगा। अनेज जकार को ककार, ककार को ककार और स को मूर्धन्यकार उसके योग में अनेक्ष संयोग हो जाएगा, क्ष बन जाएगा, अनेक्षक अनेक्षकाम अनेक्षण अनेक्ष अनेक्षकम अनेक्षत अनेक्षम अनेक्षाव अनेक्षाम अनेक्षत अनेक्षेताम अनेक्षम अनेक्षता अनेक्षेताम अनक्षध्वम अनेक्षे अनेक्षाव ही अनेक्षाम। ज्योत्यादिगण पूर्णता को प्राप्त हो गया, इस अंतिम धातु का रूप चला लीजिए तो रूप क्या बनेंगे इनका, ने नेक्ति ने निकता ने निजति ने नेक्षी ने निकता ने निकता ने नेजमी ने निजवा ने निजमा ने निकते ने निजाते ने निजते ने निक्षे ने निजाते ने निकद्वे ने निजे ने निजव है ने निजम है। ये निनेज निजतु निजु निनेजिथा निजतु निज निनेज निजव निजिमा निजे निजात निजिरे निजिशे निजात निजिद्वे निजे निज निर्जीव है निर्जीम है। नेकता नेकारो नेकार नेकासी नेकास्त नेकास्थ नेकास्मी नेकास्व नेकास्म नेकार नेकारो नेकार नेकासे नेकासाद नेकाद्वे नेकता हे नेकास्व नेकास्म हे। नेक्षति नेक्षत नेक्षन्ति नेक्षसि नेक्षत नेक्षत नेक्षामि नेक्षाव नेक्षाम नेक्षते नेक्षति नेक्षन्ते नेक्षसे नेक्षति नेक्षद्वे नेक्षे नेक्षाव हे नेक्षाम हे। ने नेक्तु ने निक्ता ने निक्ताम ने निजतु ने ने निधि ने निक्ता ने निक्तम ने निक्ता ने ने जानी ने ने निजानी ने निजाव ने निजामा ने निक्ताम ने निजाताम ने निजताम ने निक्ष्व ने निजाताम ने निक्तम ने निजई ने निजावहि ने निजामहि। अने नेक अने नेक अने निक्ताम अने निजुहु अने नेक अने नेक अने निक्तम अने निक्त अने निजम अने निज्व अने निज्म अने निक्त अने निजाताम अने अने निजत अने निक्था अने निजाताम अने निग्धम अने निजी अने निज्वहि अने निज्महि। ने निज्यात ने निज्याताम ने निज्यो ने निज्याः ने निज्यादम ने निज्यात ने निज्याम ने निज्याव ने निज्याम। आरात्रपद में ने निजीत ने निजीयाताम ने निजीरन ने निजीथा ने निजीयाताम ने निजीध्वम ने निजीय ने निजीवहि ने निजीमहि। निज्यात निज्यास्ता निज्यासु निज्याः निज्यास्तम निज्यास्त निज्यासम निज्यास्व निज्यास्म निक्षिष्ट निक्षीयास्ताम निक्षीरन निक्षिष्ठा निक्षीयास्ताम निक्षिध्वम निक्षीय निक्षीवहि निक्षीमहि। अनिजत अनिजताम अनिजन अनिजः अनिजतम अनिजत अनिजम अनिजाव अनिजाम अनेक्षीत अनेकताम अनेक्षु अनेक्षी अनेकताम अनेकता अनेक्षम अनेक्ष्व अनेक्ष्म अनिक्ता आतन पर अनिक्ता अनिक्षादाम अनिक्षत अनिक्था अनिक्षादाम अनिग्धम अनिक्षी अनिक्ष्वहि अनिक्ष्महि। अनेक्षत अनेक्षताम अनेक्षन अनेक्ष अनेक्षतम अनेक्षत अनेक्षम अनेक्षाव अनेक्ष्याम अनेक्षत अनेक्षेताम अनेक्षन्त अनेक्षता अनेक्षेताम अनेक्षध्वम अनेक्षे अनेक्षाव अनेक्ष्यामहि। और पहला पक्ष में अंता जो क्यों अंग है ना, अंग अदंत है, अदंत से पर में ज को अंताश होगा। दूसरे पक्ष में जो अंगाश है सूचना का हलंत रहेगा, आत्म प्रदेश अनता लग जाएगा। अदंत से पर में हमेशा अंतादेश होगा, हलंत शिष्य रहेगा तो द्व्युषादेश हो जाएगा। इसे अतादेश आत्मा पद तो अतादेश, और इसे वहां पर रहें तो परस पद तो द्व्युषादेश हो जाता। इसलिए हम लोग चले अनिजत अनिजता अनिजन ये बोला था, अकार है ना अंग, इसलिए अनिजन और अनिक्षित अनेकता अनिक्षु आत्र पद में तो अतादेश अनिक्त अनिक्षाता अनिक्षत। इस प्रकार ज्योत्यादि गण आपका पूरा हो जा गया, तो अब दिवादि गण आरंभ होता है। अथ दिवादि गण दिव क्रीड़ा विचिकित्सा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद सुभ्रकांतिषु। इतने अर्थों में दिवुदा दिव अर्थ का पहला अर्थ है खेलना, सामान्य रूपेण खेलने अर्थ लिया गया, कोई भी खेल सामान्य रूपेण लेना। और विचिकित्सा गाने से जुआ खेलना, स्पेशल खेल जुआ खेल सट्टेबाजी, जीतने की इच्छा से खेल रहा हूँ। जुआ तभी होता है जीतने की इच्छा से, अब ऐसे खेलते हैं तो कहा जीतने की इच्छा से खेलता। व्यवहार व्यवहार व्यवहार घूमना फिरना बोलना चलना सब व्यवहार है, सारे व्यवहार को ले जाए। द्युति मैंने चमकना, स्तुति मैंने स्तुति करना, मोद प्रसन्न होना, मद नशा करना, स्वप्न सो जाना, कांति चलना, इच्छा इच्छा करना और गति चलना। यह तो सेट था आपको दिवो में उकार की संज्ञा होगी, इतने अर्थ ये मुख्य अर्थों में से गिना रहे पाणी ने। वास्तु धातुओं का कोई अर्थ निश्चित होता नहीं, प्रकरण आदि से ही निश्चय होता है। सामान्य रूप में कथन कर दिया, अधिकतर वही अर्थ ले सकते हैं आप इसलिए, लेकिन कई बार ऐसे एक एक धातु अनेक और जहां पर होते हैं तो प्रकरण से ही निर्णय होगा क्या आप लेना। उकार की संज्ञा होगा, वो उकार क्या है उदात, उदात भी नहीं है स्वर भी नहीं है, इसलिए परसे पदी प्रत्यय शुरू होता है। दिव्य धातु से लट तिप शब प्राप्त हुआ, जो शब प्राप्त हुआ दिव दंती अवस्था में बाद का सूत्र आता है दिवादिभ्य शन, दिवादिभ्य पंचमी का बहुवचन शन, प्रथमा का एक वचन शपो अपवाद शप का यह अपवाद हलिच दीर्घ, हलिच सूत्र आपने पहले पढ़ के आए थे ना, वो दीर्घ कर दे क्यों इंगित दिव शन का यह वचन, नकार की संज्ञा हो गई और स्वरार्थ है नकार इनित्या नित्यम से आदि उदात कर देता है, इसे नकार की संज्ञा हुई है। और शकार की संज्ञा शित लेकिन पित नहीं है, पित नहीं से क्या होगा प्राप्त गुण को निषेध कर देंगे हम, शित आगे सार संज्ञा हुई सार्थक गुण प्राप्ति करने लगोगे तुरंत कहूंगा पित नहीं सारदा दबे, तो संज्ञा अगर क्या हो गया गिद्ध हो गया तो पुगंत लोग गुण नहीं होगा, दोनों का फल बताया। तो दिव्य थी जलपद नहीं हुई तो दूसरा सूत्र लग गया हली गीत होने से क्या हो गया हला गीत है गीत कर दो दीव्यती दीव्यतः दीव्यंती दीव्यसी दीव्यतः दीव्यथ दिव्यामी दिव्यावह दिव्यामः। ये सेठ धातु है ध्यान रखना है, दिव धातु से अब लिट लका दिव धन लिट लिट को ते तिपको नाय नड़का बच गया दिव धन अ लिट से अर्थ संज्ञा होने से शवाधिकारी नहीं होगा, लिट इसका अर्थ संज्ञा कर देता है अतः शब प्राप्ति नहीं होगा, जब शब प्राप्ति नहीं तो अपवाद कर शन भी नहीं आएगा, सब गए और बचा दिव धन अ लिटि धातु अभ्यास से दिव दिव दिव धन अ पूर्वाभ्यास आदि शेष दी दिव धन अंत लघु गुण दिदेव दिदेव दिदिवतु दिदिवु दिदेवी था दिदिवतु दिदिव दिदेव दिदिव दिदिविव दिदिविव दिदेव दिदिवा तो क्यों बन जाता है यहाँ ठीक है आशीर्वाद लिटकित करेंगे नलुत्तम लगता है नित पक्ष में नित्य भाव में भी पित रहेगा, नल जो है नल का कार उत्तम पुरुष का कार पित्त है ना, मिप को नल हुआ है मिप को नल हुआ इसे गुण पक्ष तो रहेगा ही, नित्य भाव में भी पित्त तो रहेगी और वृद्धि तो प्राप्त है नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क क्या है पित्त को नित्य विधान कर दिया है, नित्य पक्ष में पित्त नहीं है, नित्य पक्ष में वो पित्त नहीं है अतः नित्यवत वृद्धि प्राप्त होता है, अच्छा नित्य है यहाँ पर तो नित्य ने पित्त को बात दिया तो नित्य ने पित्त को यदि हटा देता है तो फिर क्या होगा वृद्धि भी नहीं हो सकती अजंत नहीं है अचंड लगना नहीं है अतः लघु गुण भी नहीं हो सकता कि लघु गुण के प्रति पित्त मात्र आपका निमित्त बनता है पित्त तो निवृत्त नहीं होगा ना, नित्य पक्ष में पित्त के अभाव मान करके क्या करते ये गुण अभाव कर दिया, नित्य पक्ष में पित्त के अभाव मान लिया मैंने अपित मान लिया, जब अपित मान लोगे तो अपित लिटकित हो जाता है कित तत्गुण का निषेध हो जाता है। इस तरीके से लेते हैं हमेशा एक को विधान करोगे तो दूसरा जो था वो निवृत्त हो जाता है, यदि निवृत्त नहीं होता ये बोलेंगे जरूर की नहीं किच्छा पिन्न पिछे गिन्न क्या जरूरत है, जित भी रहे पिछ भी रहे अपति के अभाव होगा, इसीलिए वहां बोलने से अभाव नहीं हुआ या नहीं बोला इसलिए अभाव होगा, वहां बोला है ना गिच्छ पिन्न इसलिए गित जो आया वो पित्त को निवृत्त नहीं किया, ये बोलने से भाष्यकार ने कहा गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्न इसलिए गित का विधि होने से पित्त निवृत्त नहीं होता। इसका मतलब क्या, जहां ऐसे नहीं कहा है वहां एक का विधान कर से दूसरा निवृत्त हो जाएगा, जब मित्र में विधि कर दूंगा तो पित्त निवृत्त हो गया, जब पित्त निवृत्त हो गया तो अपित माना जाएगा, अभी तुम्हारे असल से कित हो गया कित गुणा भाव पक्ष दीदी वो फिर भी बनता, ये युक्ति है, इसे दो रूप बनाते देव दीदी नित पक्ष में पित्त निवृत्त हो गया अपित हो गया उसमें वृद्धि प्राप्त होती वो कित नित सामर्थ्य कित को कित क्या कर गुण को वृद्धि को निषेध नहीं करता, अचौंड समृद्धि करता हो ना अचौंड समृद्धि कैसे करोगे फिर आप, ये प्रश्न उठेगा नित्य ने पित्त को निवृत्त कर दिया नित्य पित्त को निवृत्त कर दिया अपित हो गया अपित कित हो गया चित्त को तो वृद्धि भी तो नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे नित्य विधि सामर्थ्यात कित्वा वृद्धि का बाधक नहीं होगा, कित्वा विधि का गुण वृद्धि का बाधक नहीं होगा, अतएव वहां पर कित जब गुण प्राप्ति होता है अलग में अचोनित्या नहीं है नित्य साक्षात धर्म को लेकर कोई कार्य नहीं कर रहे ना, लघुपत गुण जो कार्य है वो नित्य निमित्त कार्य नहीं है, अतएव नित्य निमित्त कार्य न होने से वक्त आकर भी निषेध कर देगा, और जब नित्य निमित्त कार्य वक्त होता हो अभी उसका विरोध नहीं करेगा विधि सामर्थ्य, नहीं तो नित्य विधि करना व्यर्थ हो जाता, इसे दो पक्ष मानते ये पुस्तककार ऐसे मानते ही कर रहे हैं, तो आगे के विचार और उनके ग्रंथों के विचार के आधार पर उन्होंने दे दिया, सामान्य सभी पुस्तक में एक ही रूप दिया इसलिए, और बाकी रूप चला लीजिए जिदेवा बाकी सब सीधा साधा है, साधन तो है ना सप में जैसे करती थे वैसे करना पड़ेगा, सप में क्या आकारांत हो जाता था सौ क्या होती दिव्य में यम ओ है इसे लगभग उसी के जैसे साधन चलेगा, जिदेवा के बाद देविता देविता देवितारौ देवितारह देवितासी देवितास्थः देवितास्थः देवितास्मि देवितास्व देवितास्म देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति देविष्यसि देविष्यतः देविष्यतः देविष्यामि देविष्यावः देविष्यावः दीव्यतो बने देवदातु से लोट रखा तिप शब प्राप्त भाग्य शन कर दिया शन का य दिप य ति हलिच से दीर्घ दीव्यति एरुः दीव्यतो दीव्यतो दीव्यता दीव्यता दीव्यंत दिव्य दीव्यता दीव्यतम दीव्यत दिव्यानि दिव्याव दिव्याम लंगलकार में अट्टागम होगा ती कई लोप हो गए मिला दो अदिव्यक दिव्य धातु से लंगलकार अट्टागम अदिव लंग लंग को तिप तिप का ती बचा इतने सीलोप का हल बच गया अधिव दंत सार संज्ञा हुई सब प्राप्त बाद के क्षण अधिव्यत शकार नकार संज्ञा हुई गिप्त निषेध हो गया हनिच से दीर्घ अधिव्यत मिलाने के बाद अधिव्यत अधिव्यताम अधिव्यन अधिव्य अधिव्यतम अधिव्यत अधिव्यम अधिव्याम अधिव्याम। अब यहाँ पर जैसे भवेत बनता तो वैसे बनेगा ना अदंतत्वा तो ये लगेगा पूरे अदादि ज्योत्याद में ही लगाए थे अब यहाँ दोबारा लौटेगा क्या करेंगे अतो ये अतो ये आदेश और वली यकार का लोप यकार उत्तर यकार और ये जादेश उस इकार के साथ आदगुण से गुण गुण होने से क्या हुआ एकार आदेश हो गया दीवेत दीवेत दीवेताम दीवेयुः दीवे दिव्येतम दिव्येत दिव्येयम दिव्येव दिव्येम। आश्रम में इसी प्रकार से दिव्या वहां या सब कित है ना, इसे कोई कार्य नहीं होगा। दिव्यात दिव्यास्ताम दिव्यासुर दिव्या दिव्यास्तम दिव्यास्व दिव्यासम दिव्यास्व दिव्यास्म। ठीक। और लुंगलकार, लुंगलकार में लुंगलकार प्रथम पुरुष शीलोत्तर बचा और लुंग के कारण से लुंग लंग लंग छोड़दा तो सत्तागम अधिवधन अधिवधन श्रीलुंगी श्लेहसिच श्रीलुंगी श्लेहसिच तसका शिष्य परमे अपृत्त काल मिला अस्त शिशो अपृत्यगम शेर धातु है शिष्य आर्धसंग आर्धतम शेष तो आर्धात को सिट वाला देह सूत्र से शिष्य को इत्तागम अधिव इस ईट इत ईटी शिष्य का लोप सिद्ध वह आकर्षण दीर्घ दृष्टि सिद्ध मान लिया गया वार्तिक की वजह से दीर्घ हो गया तो ईट बचा अधिव ई। आप पहंत लघु पद से गुण कर दो रूप आया अदेवी अदेवी अदेविष्टाम अदेविशु अदेवी अदेविष्टम अदेविष्ट अदेविषम अदेविश्व अदेविश्म। अवंत में लिंग लगा लृंगकार में क्या होगा प्रथम पुरुष एक वचन लक्षा में तिप तिप गति तीलोत्ता हल लुंग लंग छोड़ना तागम अधिवधंता सार संज्ञा हुई सब प्राप्त हो गया। अब उसकी तागम होगा अर्ध सेट वाला दे है अधिव इस्य तारे अब लघु पद गुण अधेव इस्य ता आयश प्रत्यय श मिला दीजिए अदेविश्य अदेविश्य अदेविश्यताम अदेविश्यन अदेविश्य अदेविश्यतम अदेविश्यत अदेविश्यम अदेविश्याव अदेविश्याम एवं शिवो तंतु संताने। इसी प्रकार शिव धातु सिलाई करना अर्थ में सिलाई करना शिव तंतु संताने शिव तंतु संतानिक शिव में धात्वादेश सूत्र सबसे पहले लगा देना कोई भी लकार लाने से पहले मूर्धन सकार को दंत सकार कर देना धात्वादेश शिव हो जाएगा शिव धन लट प्राप्त बाग्यन हो गया शिव या दंती यहां भी उकारित संज्ञा है और वह उकार उदातित्व से शेषाक कर प्रसवदों के द्वारा संचक प्रति आएंगे उभय पद नहीं है आत्रवत भी नहीं है शिव यति शिव यति हलिचा दीर्घ सीव्यति हलिचा दीर्घ करने से पहले उसको बोल देना यकार क्या हो गया गीत सार्धत्व पित गीत होने से लघु पद गुण नहीं हुआ किंतु हलिचा से दीर्घ हो गया सीव्यति सीव्यति सीव्यतः सीव्यंती सीव्यसी सीव्यतः सीव्यथ सीव्यामी सीव्याव सीव्याम शिशेव शिशेव मृदन शेयर कौन करेगा आशा को आदि प्रदेश हो रहा है तो सी में अभ्यास जो इकार है ना वो इन है इन से पर में कौर मृदन शिकार मिल गया दंत सकार है उसको मृदन शिकार सी से धा वा था शिशेधा बनाया था आपने इसे यहां पर शिशेवा बनेगा शिशेवा आज प्रत्यय आदेश है प्रत्यय थोड़ी है प्रत्यय थोड़ी है यहाँ आदेश हुआ था ना इसलिए आदेश का रूपा सकार है इसे उसको मूर्धन्य सकार शिशेव शिशिवतु शिशिवु शिशेविथ शिशिवतु शिशिव शिशेव शिशिव शिशिविव शिशिविम सेविता सेवितारो सेवितार सेवितासी सेवितास्थ सेवितास्थ सेवितास्मी सेवितास्व सेवितास्मः गात्र विक्षेप बने शरीर को हिलाना डुलाना खुजलाना ऐसा अर्थ नहीं, नाचना। नृत्य धातु है, गात्र का विक्षेप बने एक ढंग से विधि के अनुसार, नाप तौल से ज्यादा लंबा हाथ नहीं खींचना, पैर नहीं खींचना, बिल्कुल हिसाब से नचाते रहते, डांस होता है, सिखाया जाता है हर चीज की, सबको सिखाया जाता है। चाहे अंग्रेजों का भी डांस देखिए, उसमें भी सिखाया जाता है, क्लब डांस बोलते ना, क्लब डांस अनेक प्रकार के उनके यहाँ, तो क्यों क्लब डांस ही नहीं होते हैं, और भी डांस होते हैं, तो सिखाया जाता है अंग्रेजी नाच को। भरतनाट्यम वगैरह में तो विधियां हैं, कैसे कैसे करना है, मुद्राएं, हर चीज उसके, हर अंगुली अंक वंक हर चीज पर खुद ध्यान दिया जाता है। इसे गात्र विक्षेप तो क्या लीला करते ना हम लोग दर्द उर्द में, ऐसे करने का नाम गात्र विक्षेप हो ही गया, थोड़ा ऐसा भी हिल ही रहा है, मैं तो वर्त नहीं हिला है, लेकिन यह है नृत्य से तात्पर्य। गात्र विक्षेप हिलाना, वो हिलाने में ढंग से हिलाना है, फुटपटांग नहीं, ये इसके नृत्य कहते हैं। वो भी शरीर तो हिला रहे, और है क्या, शरीर तो हिल रहा। नृत्य नृत्य धातु से लप तिप शप प्राप्ति शन व नृत्य य और ति, नृत्य य और ति मिला दीजिए, नृत्य थी नृत्य नृत्यंती, नृत्य से नृत्य था नृत्य था, नृत्यामि नृत्या वह नृत्या महा, नृत्य नृत्य नृत्य नृत्य अ नृत्य नृत्य अ पूर्वाभ्यास हला दीजिए, नृत्य नृत्य अ नृत्य अ, क्या करना, व्रत व्रत अभ्यास के लिए को व्रत लगाओ, नर नृत और पुनः हला विशेष रेफलोप हो गया, न नृत पुगंत लघु गुंड ननर्त ननर्त नृत तो नृतु ननर्त नृत तो नृतु ननर्ति था नृत तो नृत ननर्त नृति व नृति म, केवल पितो में गुण करना है, कितो में तो गुण नहीं होगा, मिलाते जाना आ जाएगी प्रत्येक नर्तिता शेट धातु है ना, ये नृत धातु से तास आने के बाद हिट होगा, हो गया गुण हो गया लघु पद गुण, नर्तिता नर्तितारौ नर्तितारः नर्तितासि नर्तितास्थः नर्तितास्थः नर्तितास्मि नर्तितास्वः नर्तितास्मः। अस्य श्या में इट विकल्प से करने के लिए सूत्र आरंभ करने जा रहे हैं, नृत्यति नृत लकार में स्थिति क्या है, नृत्यति आर्धादृष्ट वाला जे सूत्र से नित्य इट प्राप्त हो गया, तब सूत्र आता है से सिचि कृत चृत छृत त्रुत नृता, से सिचि कृत छृत छृत त्रुत नृत, से सप्तमी का एक वचन है, असिचि सप्तमी का एक वचन है, और से सूत्र पंचमी का एक वचन। एभ्य परस सिज भिन्न साधरार्धातुक इड वास्या, एभ्य माने ये जो पांच ले लिया, कौन से पांच, कृत धातु कृत कृंदने काटना अर्थ में, श्रुति मारना खोलना तुदादि का है, कृति भी तुदादि का है, श्रुत चमकना क्रीड़ा करना रुदादि का है, त्रुद त्रुदर हिंसाया और अनादरे ये भी रुदादि का है, दो तुदादि दो रुदादि और अंत वाला दिवादि का नृत्य धातु। इन पांच धातुओं से पर में से मैंने सकार आदि आर्धातु धातु सकार धातु प्रत्यय उनको इट विकल्प से होता है, लेकिन सिच को छोड़ के असिच के सिच में क्या हो गया, सिच भी सकारा दिए ना, इसे उसको निकाल असिची बोल दिया। सिच से भिन्न जो सकार धातु प्रत्यय है उनको क्या होगा, इट विकल्प से होगा, दो जोर बनेंगे इट अभाव पक्ष में और इट पक्ष में नर्तिष्य। पहले आप इट को ही पक्ष लेंगे, नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति नर्तिष्यसि नर्तिष्यतः नर्तिष्यतः नर्तिष्यामि नर्तिष्याव नर्तिष्याव नर्क्षति नर्क्षतः नर्क्षन्ति नर्क्षसि नर्क्षतः नर्क्षतः नर्क्ष्यामि नर्क्ष्याव नर्क्ष्याम। लोट लकार नृत धातु से लोट लकार, लोट का तिप हुआ प्रथम पुरुष एक संज्ञा में पकार संज्ञा होकर लोप हो गया, ती बचे नृत दंती शब प्राप्त सार संज्ञा होकर तिप का जैसे बाल शन कर दिया शन का यह और गीत से नृत का लोप गुण नहीं होगा, नृत यती नृत्यति एरो मिला दो कार कर दी को नृत्यतो नृत्यतो नृत्यतात नृत्यताम नृत्यंतो नृत्य नृत्यतात नृत्यतम नृत्यतो नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। लंग लकार में भी वैसे ही रहेगा नृत्यत अनृत्यत होगा, क्यों नृत्य धातु से लंग लकार लो, लंग को तिप करो, तिप का ती बचता है पाद संज्ञा कर लो पर के बाद उस ई को भी तस्य स्लोप कर दोगे ता हल नृत ता अता के साथ संज्ञा कर दो शब प्राप्त बाद करके शन दिवादिभ्य शन नृत य ता नृत य ता य की सार्थ संज्ञा वो गिप्त होने के बाद अपित सार्थकम विद्वत हो गया, लब्ध गुण नहीं हुई, अट्टागम कर दो लिंग लंग लिंग छोड़ दा आता मिला दीजिए अनृत्यत अनृत्यताम अनृत्यन अनृत्यः अनृत्यतम अनृत्यतः अनृत्यम अनृत्याव अनृत्याम विजिलिंग नृत्यत कैसे नृत्य और लोट विजिलिंग को तिप्वा तिपका तीत श्रीलोप्त हलवचा नृत्ता या कर्तृश प्राप्त बागिशन नृत्य या उसको क्या हुआ व्यास प्रसिद्धातो गिच्छ नृत यास्त अतो ये यह व्यास को यह आदेश नृत य त लोप यकार का लोप आदो सगुण नृत्येत नृत्येत नृत्येयाताम नहीं नृत्येताम नृत्येयो नृत्येह नृत्येतम नृत्येत नृत्येयम नृत्येव शिवलिंग में तो या सुट्टे कुछ भी कार्य होना नहीं, मिला देना नृत्यास्म और लुंगलकार में धृत धातु से लुंग को तकार हुआ अट्टागम अनृत संज्ञा हुई प्राप्त होने से सकार होगा है और उस सूत्र ने असिच ही बोला था इसलिए विकल्प सिट नहीं होगा, एक ही होगा नित्यित होगा असिच अप्रत्यय और क्या बना अनृत्ती लघु पद गुण अनर्ती अनर्तिष्ठाम अनर्तिशः अनर्ती अनर्तिष्ठम अनर्तिष्ठ अनर्तिशम अनर्तिश्व अनर्तिश्म। अब अंत में ड्रिंग लकार को पराते ही बराबर धातु अट्टागम ड्रिंग को पराधी अटागम हुआ प्रथम जो तिप तिप का तीत शीलोपता हर बचा स्या शब प्राप्त व बाद के सताश लटा स्या कर दिया अनृत्यत। यहाँ शेष ची कृत चरित चरित नता सूत्र से विकल्प से सात यार धातु होने से इट विकल्प हो गया है ना, विकल्प से इट हो गया, विकल्प इट हुआ तो अनृत इसका एक पक्ष में और एक पक्ष केवल क्या रहेगा तो लगभग गुण होगा दोनों ही पक्ष में अनर्थिष्यत अनर्थिष्यत मुद्रशकार और दूसरे पक्ष में अनर्थ अनर्थिष्यत अनर्थिष्यताम अनर्थिष्यन अनर्थिष्य अनर्थिष्यतम अनर्थिष्यत अनर्थिष्यम अनर्थिष्याम अनर्थिष्याम अनर्थ्यत अनर्थताम अनर्थ्यन अनर्थ्य अनर्थतम अनर्थत अनर्थ्यम अनर्थ्यावनर्थ्याम।